دیک بیان د مقاصد اربعه دی کو کی بیا دویمه آیت نمبر 11 نن تر اخره پدې بیان د جهاد او انفاق دی. د قران کریم قاعده دا ده تکمل کی صورت ته ته موږ یو قاعده ذکر کړه چې کله هغه صورتونه په جهاد باندې ذکر کی نو بیا چې کوم معانی او ریکارډونه د هغه بیان کی چې هغه منافقان دي نو پوره صورت په معنا په او د منافقونو په نوم باندې راوړی چې منافقان به ځان ساتي ګوري. در یو قاعده دا هم ده چې څه صورتونه د جهاد د انفاق یا د امور منتظمه بیان کی نو ورپسې یو صورت راوړی چې هغه بیان د مقاصد اربعه اشاره دی ته یا دهانی دا ورکړي ځکه جهاد یا انفاق به ذات مقصود نه دی ګوري یا اصلاح د معاشره دا به ذات مقصود نه دی. مقصدی مسله ګوره مقصدی مسئلے دغه دی دا توحید دا معاشره چې ټیک کوي یا جهاد کوي یا انفاق کوي دا صرف دې لپاره چې خلک باغیان شوي دي نو ته تر جهاد وکړي دای په قوت ختم شي وینه تویل خو مقصد نو وځي به تا خو بلکې دا باغیان شي د الله احکام نه مند الله قانون نه مانی ان ته تر جهاد وکړه چې مخ نه تد شي پوښن. نو دې صورت کې اور پدې بل صورت کې دواړو کې بیا بیان د مقاصد اربعه کوي یو سب اول تس اول اثبات توحید چې اشاره دی د جهاد بدې دی اور هم به مقاصد نه توحید ذکر کوي یو سب به هول الله پاکي بیان یې الله لا اسوک چې اسمانو کې راز وخت په مخ کې دي اسمانو کې فرښتې دي آی په قال سره په خلی سره د الله توحید بیانې اپد ما کی انسانان دی انور لوک اونې بوټی دی زناور دی دای په حال سره له عمر کو سماواته خاب دی له اختیارات دی بچا د نشته زکه پاک دی زکه غل پاک دی د نو زه اختیار دی اشتری پاک مخلوق پاک نه دی چې زه ولو الحمد ادي الله د صفاتو د اولویت بچا نه د صفاتو نشته و هو علا کل شیء قدیر او دا الله فرض زبان قدرت والا دی هو الذی خلقکم دی الله تا پیدا کړل د عبادت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فوجن هو الذی خلقکم للعباده دی الله پیدا کړی تا د فرض عبادت سور داریت 56 کې برابر تیر شی وو نفهمنکم نفصارو منکم نو کردل بعد استاسونا کافرون کافران په خپل اختیار باندې و منکم مؤمن اباس تعالی مؤمنان په خپل اختیار لکه زور کاف او نتی تر دي انا قل حق ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر رچا چخوا دي ایمان را رچا چخوا خي نو کفر دي کی یعنی الله ته مجبور کړي نه په کفر مجبور کړي نه په اسلام مجبور کړي خو تعالی عقل درکړي دي چې د حق او باطل تمیز وکړي او تعالی بیا کتابونه را لګری پیغمبران را لګری دي فار زمانہ کې ای اختیار ستاد انسان چې ته په خپل اختیار باندې مانی او کنه مانی کله جبر کړه نو ټول مسلمانانو خو هغه جبري ایمان هغه الله ته مقصود نو کنه یعنی مطلوب خو هغه ایمان دی چې ستاد خو خې بي ما د خلکو معنا کړی چې دا الله دا چې پیدا کړی تاسو دوه قسمه دا غلطه خبره دو قسمه نه پیدا کړی تو کافران دی او بعد ځان کافران بعد مومنان دا معنا دا مانند دو قسمه نه پیدا کړو خو یو قسم لکان الناس امه واحده هو خلق ټول غي یو په توحید باندې نو خلق اختلاف وکړه واش بلکې حدیث کې وړاندې نبی اسلام فرمایلی چې کل مولود یولد على الفطره دی هر یو انسان پیدا کی په دیني فطرت چا توحید دی فابواه یوهدانی او نصرانی او مجسانی نو مور خپل ماحول چا یهودی جوړ کی او چا نصرانی جوړ کی او چا نا مجوسی جوړ کی چې کوم ماحول کې پیدا شي نه کوانځي سوچ وای چې الله دوه قسم پیدا کړی دا غلط دی دوه قسم نه کړی یو قسم پیدا کړی هو الذي ذا لا ذات چې پیدا کړی تاسو لپاره فمنكم بعض بعض استانا كافرون اوګر در کافرانه په خپل اختیار بیان وته شو او بجار په خپل اختیار کافر شو او من کوم بار سره او ګرځل مؤمنان په خپل ځان له کوبه او بکر صدیق هغه باندې چادر خو نه کړ نه په عمر فاروق چادر کړو په دې زمانه کې مو قران ته بیان کی ته په خپل اختیار ته قران راشي ازو کې انکار کی والله بما تعملون بصير الله په ما تاسو کوئی دین کړي پیدا کو دلیل دویم دلیل یو دلیل ذکر شو آدم ورنو کې او دویم دلیل خلق السماوات والارض پیدا کړی الله سبحانه وتعالى بالحق چا خرج او صورکم اشکل در کړی تاسو د انسانانو فاتان صورکم نو خسته کړی تاسو شکلونه د هیڅ شي شکل د انسان په شان نشته هر یو شی مکه ته ټیټ دی کاغذ مری دی او کاتی دی او کمیګی دی او هر یو شی دی ولې هغه دنیا نه پیدا دی ایا د انسان شکل د دای خپل کړه د له سر بل جوړ کړه هغه حدیث کی ترادی چې یو کس ولګی د خپل غلام او په مخ باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته اتقل وجه دې په مخ مو وې وان الله خلق ادم علی صورتي په بعد خلق الله ته مانو کې و الله ادم ز په خپل شکل جوړ کړي الله او نه نه علی صورتي خردی معنا کی علا صورت المضروب دا تا چې په مخ باندې د کشانه ادم اسلام اند کشر په خو معنا نه ته چې دی وې په مخ دا داس له کتاب خپل بابا ادم وې او په مخ باندې الله ولا خپل شکر در کړې په مخ مو که سزا ورکه او تړل نو په لاس ولا ورکه په ملا ولا ورکه په مخ مو ذکر دا مخ د دمخ او د ادب بابا مخ یو شان د ذکر فو دی واس د ذکر خلی او د شان سترګي وي فاخر زورکم وصورکم اشکلونه در کړی تاسو ته د انسانانو نو زه خسته کړی تاسو شکلونه ا دې الله تو افاسی دا او سلورم دی اول دلیل آت نمبر ایک کی دویم دلیل آت نمبر دو کی درم پا تین کی اصلورم پس اصلورم نمبرات کی پواد اللہ پاغمان چسبانو کی اپس مکیری اپواد پاغمان چاہتا سے پٹھوئی پڑھکے اپا آج تاہتا سے خارکوئی نوزکوار تسبیح آیا چستا پا پڑھو پرو پواد پاسمانو پس مک پواد تی چی بل دا اللہ صفات وائی دا غم دا صفات دی واللہ علیم بی ذات صدور اللہ پواد پرادر سے نوبان اس تخویب دنیاوی منکرتا آنے راغلی تاوستا خبر دا کتان چی کفر کرو مخ کی انکار کرو دا توحیدنا آدیان سمودیان دار نوح علیہ السلام قوم آفرعونیان تا تنویر آغلی دا ای اخبار فضا قوه بال امریو نو سکا اغی انجام دا خپلا مال نو تبا مو سکی ورم آزام و نالی او دیل آزاب درناک آخرت کن تبا مو دنیا کی تباشی آخرت کن درناک آزاب تراشی اس بے ما د مقاصد نه اس بات در رسالت ذالک بیان نه وو د په دیو زمانه کانت چې او چر اطلب دې ته پیغمبران دی بل بینات په واضح دلالو نوې باندې ابشرونو آیا یو باندې یا دورنا بیان کې مونږ ته مونږ د خبرو مونږ نه تبعو مونږ دومن فکفرو دې به انکار وکړو وی یو دیو خبرو ډل افریدو یو پس لاړ شو همیشه چې چا ډله هغه سره تبا شو چې یو پسې تلې حق پر او خيار تړ یو کس پسې او کما کړ ډلې پسې او بکر صدیق او خيار او یو کس پسې لاړ عمر فاروق او خيار او یو کس پسې لاړ علي رضی الله عنه او خيار او یو کس پسې لاړ عثمان رضی الله عنه او خيار او یو کس پسې لاړ ابو بکر کما کړ هغه غړي پسې لاړ نن مو خيار تړې یو کس پسې او کما کړ وای غړي پسې زمانہ وای دا جمهوریت زمانہ گن پس دا گن پس روکتے بھی اتباشیر پا ار زمانہ کی فکفرو نو دای با انکارو کبھی یو کس پس انگرش و توار لہو اوا با اختر دی تبار پیغمبر وستغن اللہ ابی پرواد اللہ دا مخلوقاتنا کٹول دنیا کافران شی نو اللہ لسا کول شی واللہ غنی الحمید او اللہ دا بی پرواد ستایل شیدار اوس هغه سلور د مقاتل نه ذکر کوي په درېم ځل باندې اس بعد د قیامت زعما الذين كفروا ګمان کیا کسان چې کفر کړي الله یبعثو چې پورته باندې کړی شي دی قل وا ابلا بشک پورته بکړی شي ورب قتم فربانه لتوب اسو نخم خ پورته کول به شیطان بیا خام خ پو بکړی شي ته پاج ته کړی او دا اداکار فالا آسان دے نیمان روی فالا آوانے پر پیغمبر دا اللہ او سا قدرین نمبر کم چی مقصد اے پا سلورم دا دکر کرو صداقت دا قرآن ونور ایمان روی پرنا آغا باندے اندرنا چی منگ را دے گلے نوری وقت ہوئی اگر چی قرآن نینو تیریوی ارد گرد وڑی زانت مسلمانان وی وی ای مشرکان دا د مسلمانان وی او کای کفر او شرک چې قران راځي پته ولګي خیر ځان ته وګوري بل چاته وګوري ما چې قران نه مکه سر ساتي دی نه نو ګور قران سر ساتو کې دي څنګه شو و نور الذی مودن کو کور خو کې دی غلط دی حجون هم کول غلط عقیده غلط دی خیرات هم کول تاریخ هم غلط دی عقیده هم غلط دی قران کریم را دی اوس پوشوی عقیده تما شو اعمال ٹھیک شو و نور ایمارای فرنا غبانے انزلنا چمگرا لے گلے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا منتاز کوئی خبردار دیں اوس بیا تخویب اخروی اس بات کامن یوم اجمعکم لیوم الجمع یاد کرو چی جمع بکی دیدا اللہ پا غرد جمع کی دو ذاک یوم التغابن دارور دا بسوتنو تغابن لکه سورت مریم کې تیر شو آیت نمبر 39 کې وانذر هم یوم الحضرت اذ قضی الامر او یرو دای در ورځ د افسوسونه چې کله په زړه بشي د کار خلک به افسوس کوي کچا ډیر عمل کړه به افسوس کوي وایي چې هاي چې لګ نور زیات کړي چې چا لګ کړه به چې لګ می ډیر کړي ا کافران دی به افسوس کوي یا تغابن د غبن نه غبن معنا بېماني په دا ربه دی بېماني ښکار شي نو خو ارتړ ځان ته مؤمن وایي ارثر دان دان جنتی وای ابری دخره به باز مسواک کو سخه ده اگر نیم گاز اده وای ته جنتی په دخر په تو دگی چې دا قران والا سیو او کدا نور سیو دار کې مو تقاون دارا ده د قره کې دو د غبن د خر کو چې په دنیا کې غبن کو بیمانی کولا و ما یؤمن بالله اچا چې مارل فالانه توی دی مانا عمل یو کنه خپل ته ورته نو دلی به کې الله دا تکالیف د دنیاوی ادا نه به کې د جنتون ته چې به یې بدل نه نه والے همیشه به فدی کې همیشه دا د کر الفوز العظیم دا کامیاب وي دې دا توحید مدد خپل باندې عمل کول دا ډیر لوی کامیاب وي ولذین کفروا او کذان تخویب ورکه منکرون ته آکتان چنکاریوں کو دا اللہ دی کتانو کتبو بی آتنا اتقدیبیو کتن پایتنو بانے دا کتان جہنمیان دی ہمیشہ بھائی پدے کے ابھی سال محصویر اور دیر پاس دا ورسل جہنم لس آتنو دا پا بیان مقاتل اربا بانے بیان شو او دا دیر اندرس آت نمبر 11 انتر آت نمبر 18 دا آتا آتنو دی پدے کے بیان کئی دی جہاد ما صاحب من مصیبت ترغیب ورکی جہاد تا چی دینا میاری گوانا چی خوک بشن دو دا اللہ پا حکم بانی دا ما صاحب من مصیبت نرسی گیو مصیبت الا بیرن اللہ مگر پا حکم دا اللہ مخی تیرسیو صورت حدیل گوری لگا ارتے دیکھر کو ارتا مرپائیس کے ما صاحب من مصیبت نرسی کے وہ مصیبت فی الارض پر دنیا کے عام ولا فی انفسکم او نفس زانو استاز کے خاص پر دنیا چکم مصیبت را دی خاص سالا یا بل سبر سب یا پر ملکون وار بادشان خراب را تکنن پر ملک چرا گلی انا پر کرو استاز کے خاص چپے ہو بیماری راشی غر خرابا الا پی کتاب ماردا فیلم دا اللہ کی مخی ان براد پیدا کول دنیا نا دنیا لانو پیدا یا مخکیر دو پیدا کول دی نفس نا دا نفس لا دنیا تا نور را دمور پا خیٹا کو چا اللہ دا لیکنی دیتا پا نصیب کی انا دا لکار اللہ یزیر دیوی دا میں تا بیانو کرم لکیلا تا تا ولا ما فاتا کم بیان میں کر دی دا فرض چې تاسو هم جن شي په هغه باندې چې تاسو نه لاړه په دا نصیب کې مې نو بس او مستیونه کوي په حج در کړه ماری در کړه مچی در کړه مستی پهونه کې په دا الله را کړی به تور امتحان ودا دلته هم وایي ما صاحب هم مصیبت نه رسیږي یو مصیبت الا باذن الله مگر رسیږي په حکم د الله نو که نصیب کې دی خو ایدل وي خوب بشه که نصیب کې دی مرګي نو مړ بشه نو مرګ نه بچ کېدی هسې هم نشه که ته ارده کې مرګ بل راځي نو یارېږي ول د مرګه په ما یکمن بالله او چا چې ایمان راوړ په الله باندې چې دا عقیده ورسید وشوه چې هر مصیبت د الله په حکم رسي نو یهدي قلبه مضبوط کړي الله د زړه دی بیا نه یارېږي چې قرآن ته کېدي دی پوه شي چې کوم شی مال مقرر دی او مر نه ځي او چې کوم مال نه مقرر هغه مال نه راځي لکه هغه حدیث د ابن عباس رضی الله عنه چې ابن عباس که ټول دنیا دا خلک اراده وکړي د له فایده رسو الله نه مقرر کړی نشي رسول الله اگر ټول دنیا دا خلک بادشاهان بدماشان ټول اراده وکړي چې ابن عباس ته تقریب رسو الله نه مقرر کړی نشي رسول الله دا دی یو سړي عقیده را ده دی بیا بل ته چمچګري ونه کوي اده به ریږي ولی واش وای ما من بل او دا عقیده په قران جوړیږي چا چې مار په الله باندې نقصان او فایده دا الله په لاس کې دي او نقصان او فایده په خپل وخرتي هغه نسوک مخکې کېدی شي نور څه کېدی شي یاد قلبه مضبوط کی الله د زړه صحابه ورو دي مضبوط شو هغه قران وینو اینه ریده اوس هم عربیان چې تاسو ګوره عربیان چې جنگ کوي ای مورچه کې جنگ نه کوي ای نه ورې بده شو باندې د دې وجه عربیان لس کسا عربیان چې وزر کسا نه ټینګیږي دا نو ایران ته وځه کوي ایران ته دبکې مې په کولې کوي او ته یو ګل چې مونږه وکه سنو نو ساز لیب امپایر او لیر لوی ستاد سوپر پاور هغه مونږ تاسو نه کړي اوس خدای دا فضل دی اوس کوم ور بیا مونږ کې بعد بام ختم کو د خدای په حکم هدا دې دبکې کو دې مونږ لوی ډیر یو کنه آی پی او دا وکه چې چوشو غري شو وی ګورته مونږ مقابل تاسو نشي کوي تاسو ته مونږ معلوم یو دیار سوار سو کلمه خی تاریخو گوری پا دماتو لگی چا وقتی ساز ایران پا کم پوزیشن کم لکن انچه امریکا دا یا روس ده ادان پوزیشن سو ایسو نو یا وڑو که وانه که مکا مدینه دی که حکومتو او تاز من برابر کرنوی نو عرب اوتو ما پا قرآن پویگو ناغی مرچی که نکو دیگی ای مخامو خورده پا پوزیشن بانه دکا غی دا کده زکره دا قرآن نا ا چې ارز الله کوي کوم ګولای ما نه جوړه یې هغه نه بچ کېده نشم ا چې کوم مال نه جوړه اپ ما لګې دې نشي د ایمان جوړ یو یو ما یو په ما من بالله ا چې ایمان او په الله چې د خیر او شر مالک الله دې یاد قلبا مضبوط کی الله د زړه والله بكل شيء عليم الله پر دې باندې پوهات مستسلی واتی الله ایتا امانی دا اللہ دا قرآن امانی دا پیغمبر پا سنت آمانو کئی فاین تاول لیتم پس کتا تو واقع دا قرآن سنتا فاین نما علان تونن البلاغ المبین یقنان فا پیغمبر دنگ بحن رسول دا اللہ دی کتاب دیخ کارا او دعوت توحید یا مالا بلکی دیل اجاد با دیل اکی بل سرنا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یو دینیش بلا دی ترابید دی اللہ نا الله یو حاجت روا دی بل حاجت نشته بل حاجت روا بیر الله نه او په الله باندې ځان دې سپاري مؤمنان اسباب استعمال کا او توکل پر خود بر خدا یا ایو الذین امنوا یا ایو الذین زجر کوم اولاد په هو دنیا سره ای ایمان والو انما ازواجکم یګر بعد بی بیان بعد به خا ټول نه دغه بعد قران والو غیخي او بعد جاهلان وی نوې سړې د دین کار ته نه دی یګر بعد د بیبیانو سره او دا اولاد سره دو ان لکم دشمن سره دی دین ته به نه فریدي فاحدرو نو یو دی او یو دی یا یو دی دی نه دا خبرو نه مانی وای تعفو او کته در تاسو لري کې د زړه نه محبت دی او تاسو په مخ ته واړو جادو کوي وتغفروا ابخنا غارد مخ خصوصته یقینا الله ال بخون که مهربان انما اموالكم یقینا مال استاتو او لا استاتو فتنتو امتحان ده والله انه اجر عظیم الله اجر